ये सी हमें मिलेगा इसके अंदर। तो बच्चों ये जो है एक्चुअली तो ये है, ये सारा क्या बनता है, ये डी अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, लिमिट पुट करें और ये जो इंटीग्रेट है ये उसकी असल में मीन वैल्यू होगी और ये इसी इंटरवल के किसी पॉइंट पे होगी। ये असल में इसको जरा यूं पढ़ते हो, एफ इंटू वन, दो फंक्शन की क्या हो गई प्रोडक्ट, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया वन, इसको थोड़ी देर के लिए मैं जी कह देता हूं, डी अल्फा, तो ये मीन वैल्यू इंटरवल क्या कहता है, ये हमारा जी है, एफ की वैल्यू एट सी, जी का क्या है इंटीग्रल वन, जी हमारा वन है, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इसकी सिंपल सी फॉर्म है, जब जी क्या हो कांस्टेंट हो वन हो तो सवाल तो पैदा होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ दो फंक्शन की अगर प्रोडक्ट हो इन जनरल, अगर यू हो तो हम फिर ये लिख सकते हैं एफ एट सी जी का क्या आ जाएगा, ये भी मीन वैल्यू थ्योरम ही बना, ये क्या बना है मीन वैल्यू थ्योरम। इनमें अब शर्त वही होगी जिस तरह यहां है कि एफ क्या होना चाहिए इंटीग्रल, ये वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है इंटीग्रल, यानी यहां दोनों फंक्शन क्या है इंटीग्रेबल हो, फिर उनकी प्रोडक्ट भी हम पढ़ा है क्या होती है इंटीग्रेबल। तो ये हमारा नेक्स्ट, ये इसी की एक जनरल फॉर्म है, इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, कई दफा फर्स्ट मीन वैल्यू इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए, यानी इंटीग्रेबल है, या कह दे इंटीग्रेबल ये असल में दोनों क्या होंगे रायमन स्ट्रिंजीज इंटीग्रेबल, यही है ना, अल्फा हो ये है मोनोटोन, तो इसमें ये जो फंक्शन लगा हुआ है ना, ये इसमें को होती है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, क्या होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पूरे इंटरवल यही होता है कांस्टेंट का, तो ये इसका साइन क्या रहना चाहिए सेम, साइन क्या रहना चाहिए या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये जी जो है जिसको दूसरा फंक्शन लेना है, चाहे एफ को लेना है या जी को, एंड जी की सेम साइन हाँ अल्फा वो रूटीन का है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ एफ एट सी, ये एफ एट सी इसकी देखिए बच्चों, अब इस ये रायमन के लिए अगर होता, अगर रायमन के लिए है तो फिर इधर क्या बनता है एफ एस सी ए टू बी किसके इंटीग्रल करते हैं वन, इधर वन का किया डी अल्फा के बाद ये इधर आके डिवाइड है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, नीचे क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ दी इंटरनल, यही हो गई। लेकिन अगर स्थिति होगा तो नीचे क्या आएगा, ये डिफरेंस इन दी पूरे इंटरवल पे, डिफरेंस इन दी वैल्यू ऑफ दी मोनोटोन इंक्रीज अल्फा जो, ये वही लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्विवेलेंट है। ये भी क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल के। अब यहाँ क्या हो, ये इधर नीचे लाओ, अगर प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय ए बी और ये मीन आएगा, ये मीन वैल्यू किसकी आएगी, एफ की विद रिस्पेक्ट टू किसके आएगी, ये मीन निकाली है किसके, दो प्रोडक्ट है ना। यहां देखिए ये जो कर रहे थे ये यहां वन था, तो मीन हम निकालते हैं इस इंटरवल के बाद, ये फंक्शन क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स, ये यानी ये वाला जो है वन, ये हम जो लेते हैं किस पे लेते हैं, एक्स पे, उसको इंटीग्रेट करके एक्स के बाद से इंटीग्रेट किस पे रहे, और फंक्शन कौन सा है कॉस पे, तो हम कहते हैं ये एफ का मीन है, एफ एक्स ठीक है, एफ का मीन है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वन, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। यहां पे क्या होगा, ये यार एफ का मीन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जी, नीचे ये जी की इंटीग्रल आ जाएगी, जैसे यहां पे नीचे किसका इंटीग्रल आ गया था वन का, यहां अगर जी का लिखना हो तो फिर नीचे किसका आ जाएगा एफ का, ये दोनों तरह है। सिंस एफ इज कंटीन्यूअस ऑन ए बी, देयरफॉर एफ इज आल्सो रिलेवेंट सीरीज, ये दोनों ही रिलेवेंट सीरीज थी आल्सो, ये गिवन है। अगर ये यू दिया हुआ सिर्फ कि बोथ एफ एंड जी आर कंटीन्यूअस ऑन दिस अल्फा इज मोनोटोन इंक्रीजिंग, क्या हो गया ठीक है, बस बात फिर भी वही है, जी इज राइमन स्टीजिलिटी के बना बेस्ट। अब इनकी प्रोडक्ट भी जो है जी एफ इंटू जी इज ऑल्सो राइमन स्टीजिलिटी के बाद, और एक अब वो जी का सेम साइन है, या नेगेटिव रहता है या नॉन नेगेटिव, लेट्स ये नॉन नेगेटिव लेना है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, यानी सेम साइन रखता है, सिंस F is continuous on, therefore it attains super inf on AB. Let sup of F is equal to M, और ये कह रहे F at x2, x2 किस से belong करेगा, इस पर अटेन करने का मतलब यह है इन्फ ऑफ एफ एफ एट एक्स वन भी इस इंटरवल में हो, देन ये सोप और इन्फ की डेफिनेशन के मुताबिक फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, सिंस जी ऑफ एक्स इज, अच्छा बच्चों बात सुनो, ये मैंने दिया जी नॉन नेगेटिव, अगर जी नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, उसको नेगेटिव लगा के क्या बना देंगे पॉजिटिव, समझी को, यानी अगर जी यू था सेम साइन रहना चाहिए, आप इसको नेगेटिव लगा दें तो इस नेगेटिव वाले को कोई फंक्शन रख दें लेटर से, बाकी तरीका यही हो। और एंड पे जाके एच की क्या पुट कर दें। अच्छा अब ये जी नॉन नेगेटिव है, यहाँ मल्टी ये प्रोडक्ट बनानी है तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं एम जी एट एक्स एफ एट एक्स इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर आर एक्स बिलोंगिंग टू, और सॉरी यहाँ भी जी से वही मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा एम जी एट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ जी अप्लाइड एट फॉर आर जी भी इंटीग्रेबल है, जी भी खुद क्या होना है बाउंडेड होना है ये भी। अब देखें ये प्रोडक्ट है ना, ये पूरी प्रोडक्ट, ये इसका अपर बाउंड हो गया, ये क्या हो गया लोअर बाउंड, तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग ये तो कांस्टेंट हो जाएगा डी अल्फा। अच्छा जब होगा रायमंड के लिए बच्चों फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ बस इंटीग्रेशन रहा वो आपने खुद करना है। ये आ जाएगा ए टू बी एफ जी एट एक्स डी अल्फा इज लेस आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी अल्फा। अब इसमें तो डिवाइड कर वो हमें चाहिए तो बाकी कहानी वही बन गई है। देखें अब ये एक नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय लेस आर इक्वल टू एम, इससे आगे कहानी वही है कि अगर ये नंबर किसके बराबर एम के तो एम हमारे पास क्या है एफ एट एक्स टू, तो ये x2 किसकी जगह आ गया c की जगह यही हो गया। और अगर ये नंबर इस m के बराबर है तो ये m किसके बराबर है f at x 1, तो x1 ने किसका काम कर लिया c का, यानी एक हमें पॉइंट तलाश करना है एक ये नंबर जो है g of is equal to m or m then true अदरवाइज क्या होगा, यानी हम ये कह रहे हैं अदरवाइज का मतलब ये है ना ये एम के बराबर है ना तो इनके बिटवीन है, अदरवाइज वही है। अब ये है यू ये सूरत हाल बन गई, ये किसके बराबर है एफ एट एक्स वन है एफ एट एक्स वन रखा जो भी है एफ एट एक्स वन। अब बच्चों या तो इंटरवल ये बनेगा, हमें नहीं पता एक्स वन एक्स टू का, सिर्फ इतना पता है ये भी इंटरवल से बिलोंग करते हैं कौन सा पहले है कौन सा, जो भी सूरत आ रहा है ये सब इंटरवल बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट वेरिएट थ्योरम। अच्छा हाँ वो इंटरमीडिएट वेरिएट थ्योरम ये कहता है कि ये एफ जो है अगर कंटीन्यूअस है किस पर जी, और के कोई एफ एट बी और एफ एट ए के इन बिटवीन है, एफ एट ए और एफ एट दो सूरतें हो सकती है, ये उन्हें मान किया था ये हो सकती है, अगर एफ एट ए लेस है ये भी तो हो सकता है, इसलिए हम बोलते रहते हैं इन बिटवीन सूरत हाल जो भी हो, एफ एट ए और एफ एट बी के इन बिटवीन जो भी वैल्यू आएगी वो ये फंक्शन क्या करेगा, अटेन करेगा। अच्छा अब शर्त क्या है कि ये किस पर कंटिन्यूस हो। अब मतलब ये बच्चों कि ये जब इंटीग्रेट करेंगे एक गारंटी करनी है। अच्छा ये नंबर है पूरा, ये नंबर है, ये क्या है और हमने एफ के मुताबिक क्या है, तो एफ दिया हुआ है क्या है कंटिन्यूस, एफ दिया हुआ है क्या है, ये जिसकी वैल्यू आनी है ये जरूर कंटिन्यूस होगा। देखिए जब हम ये कहते हैं मतलब जी के बारे में हमने देखा है ये, तो ये गारंटी नहीं करता कि अगर ये इंटीग्रेबल है तो कंटिन्यूस भी हो, इसलिए एफ पे एफ को जरूर कंटिन्यूस लिखा है। क्यों, ताकि यहाँ आके हम क्या कर सकें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकें। अब एफ कंटिन्यूस, हाँ अगर जी कंटिन्यूस हो तो इंटीग्रेबल होगा, लेकिन अगर इंटीग्रेबल हो तो बाउंडेड जरूर होगा, जरूरी नहीं हर पॉइंट पर कंटिन्यूस। आपको कई दफा बताया है ऐसा भी हो सकता है कि बीच में फाइनाइट नंबर पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी है, बल्कि हम कहते हैं डिनंबरेबल, क्या है इसके अंदर जो इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट का सेट है वो डिनंबरेबल हो, इन्फिनिट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं फाइनाइट हो, लेकिन वो डिनंबरेबल, डिनंबरेबल सेट वो होता है जिसकी वन मंथ स्पैनस टाइम हो जाए सेटअप नेचर में, ये गिन सके वन टू थ्री जो नंबरेज लगा सके, डी नंबरेबल का मतलब ये होता है जिसकी नंबरेज कर सके। आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी नंबरेज करो, कर लोगे, क्यों वो डिस्क्रीट ही नहीं, डिस्क्रीट तो होते अलग अलग नजर आए। अब आप बैठे हो आपकी नंबरेज की इसी में करोड़ नंबर लगाए जाते हैं, बेशक इन्फिनिट दस्त हो जंगल में, लेकिन वहाँ जंगलात वाले नंबर लगाते हैं हर एक का, हर एक का एक ही नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर होता है 480। वो जंगलात से लोग लकड़ी चोरी कर लेते हैं ना, तो वो नंबर देखते हैं कौन सा नंबर चोरी हो गया। लिहाजा ये जिसका ये आता है एफ एट थ्री, ये एफ कंटिन्यूस होना जरूरी है, ज़ाहिर है वो इंटीग्रेबल भी होता है। अगर सिर्फ इंटीग्रेबल कह देते हैं तो ये ग्रेड यहाँ आके फिर आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो ये कहता है मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन दिस, अब ये क्या होगा एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, और ये देखें एफ एट एक्स वन और एफ एट एक्स टू के इन बिटवीन ये नंबर है के, तो एफ इस नंबर को भी क्या करेगा, अटेन करेगा, यानी ये नंबर जो है फंक्शन की वैल्यू होगी किसी न किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट किससे बिलोंग करेगा x1 x2 या और अल्टीमेटली ये पॉइंट किस पे चला जाएगा, ये पिछले थ्योरम में यही किया है। हाँ जी दिस एंड बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम there exists a point C belonging to a ये यूं करके लिखे वहां भी ये लिखा था, ये सच है कि ये नंबर जो है ये वैल्यू बनता है फंक्शन एफ की, एफ एट सी इसको इधर ले आके प्रूव हो गया। अब बच्चों इसको आपने किसके लिए प्रूव कर लेना है, हाँ वहां भी ये कहेंगे एफ एट कंटिन्यूस और जी क्या होगा रायमन कम से कम क्या हो, इंटीग्रेबल जरूर हो, कार्टिलोस हो या ना हो, ठीक है। अगर हमने नीचे आके क्या लिखा है जी, तो फिर जी को क्या कहेंगे कार्टिलोस, और एफ को क्या कहेंगे कम से कम रायमन इंटीग्रेबल। सारा तरीका यही है, जहाँ डी अल्फा लिख रहे हैं वहाँ क्या लिखा जाएगा डी एफ। ये हो गया जी। और सेकंड मीन, ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको कहते हैं बुनिट्स मीन वैल्यू थ्योरम। लेट अल्फा बी मोनोटोन, वही रूटीन में जो ले रहे हैं, एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन अल्फा मोनोटोन है एंड कंटिन्यूअस, एंड कंटिन्यूअस, यानी ये कंटिन्यूअस हो गया तो इंटीग्रेबल भी होगा, कंटिन्यूअस होगा तो इंटीग्रेबल होगा, और एफ जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग then there exist a point x naught, इस interval के अंदर such that f d alpha is equal to f at a, integrate करें from a to x dot d alpha, integrate किसको करना है, इसीलिए वहाँ का कि अल्फा क्या है कंटिन्यूअस है, ताकि ये इंटेग्रेट हो जाए, और प्लस है f at b ये इन कोई पॉइंट आएगा, ये ए पे भी हो सकता है बी पे भी है, बच्चों ये एफ जो है ना ये है मोनोटोनिकली इंक्रीज है, सिर्फ क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीज। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कंटिन्यूअस भी होगा या नहीं होगा, इसकी ये गारंटी कोई नहीं कि इंटीग्रेबल है या इसकी जी, लेकिन ये क्योंकि कंटिन्यूअस है और ये बड़ा है, ये फिर प्रूव किया था ना कि ये अल्फा जो है ये अगर मोनोटोन तो है ही है और कंटिन्यूस हो जाए और सिर्फ क्या हो मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन हो, तो ये सारा क्या बन जाता है इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंटीग्रेबल उस सेंस में तो हो गया, लेकिन सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग से ये नहीं होता कि वो इंटीग्रेबल भी हो गया, नहीं होगा। यानी दूसरे शब्दों में ये क्या बनना है, ये पहले जो बनेगा ये बनेगा एफ एट ए, ये इंटीग्रेट होके क्या बनेगा अल्फा एट एक्स नॉट माइनस अल्फा एट ए प्लस एफ एट बी अल्फा एट बी माइनस अल्फा एट एक्स नॉट। Since alpha is continuous, आर ए बी देयरफॉर अल्फा चलिए भी एंड एफ इज मोनोटोन आर मोनोटोन इज अच्छा ये रामा के इम्तिहान में भी चलती है ये इंक्रीजिंग के लिए है ये जी ऊपर में जाई जाता है तो वो इधर ये तो हम पढ़ चुके हैं एफ अगर क्या हो कंटिन्यूअस अल्फा क्या मोनोटोन इंक्रीज है एफ इज इंटीग्रेबल यही है अब क्या अब अल्फा है कंटिन्यूअस मोनोटोन तो है ही है एफ इज मोनोटोन इंक्रीज है तो अल्फा जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एफ क्या होगा इंटीग्रेबल देयरफॉर अल्फा बिलोंग टू ये देखो सचिन जी इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटर क्या है एफ आ जाए एंड बाय पार्ट्स एंड बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन वही है जी ये आ गया एफ ऐसे ही रहा इसका क्या इंटीग्रल ये हिस्सा इंटीग्रेट हो गया ये आ गया फिर क्या होगा माइनस इसका इंटीग्रल यही आ गया और डेरिवेटिव इसका डिफरेंशियल तो ये हमारे पास जो बनना है एफ एट बी अल्फा एट बी माइनस एफ एट ए अल्फा एट ए और माइनस ए टू बी ये इसलिए हमने कहा था कि ये दो इंटीग्रेबल है ये जो कहा ताकि ये इंटीग्रेबल वेरीफाई हो अल्फा इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू इसको वन कहते हैं जी जो लिमिट लगेगी वो सिर्फ अल्फा बी और अल्फा ए एट ए में आएगी ना एफ बी एक्स की जगह रखना है तो दोनों फंक्शन एक्स बी दोनों में ओहो ये है ना ये यू है असल में प्रोडक्ट है तो ये तो ये इंटीग्रेशन जो है एक्स के द्वारा क्या है डी अल्फा अल्टीमेटली डी अल्फा क्या बन जाता है असल में यू है तो तभी तो इंटीग्रेट के ये होके ये आ गया अल्फा एट एक्स आया ना तो जिसके अतबार से देखिए ये लिमिट जो है ये फ्रॉम एक्स ए टू बी है तो एक्स की जगह ही आएगी नहीं मैं ये पूछ रही थी एफ की जगह पर हमने क्यों यूज किया एफ और बी हमने लगाया हुआ है ना ओनली अल्फा में हम यूज करेंगे ना इसको अल्फा एट बी माइनस अल्फा एट ए में तो आपने ये पूरा एक फंक्शन आ गया है इंटीग्रेट होकर तो लिमिट उस पूरे में रखेंगे ना जी अल्फा में क्यों रखेंगे जहां जहां एक्स आएगा जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट है एक्स की जगह रखनी है तो एक्स इसीलिए तो मैंने ज्यादा लगाया है दोनों में नजर आ रहा है अच्छा अब ये जो इंटीग्रल है नाउ इंटीग्रल ये फंक्शन एक्स का ठीक है और ये भी डी एफ का मतलब क्या होगा बच्चों एफ का डेरिवेटिव इनटू तो इंटीग्रेशन अल्टीमेटली किस में बनेगी एक्स में हाँ जैसे ये डी एफ तो ये यही है ना वो रायमन स्टील की किस में डाल जाता है रायमन में तो डी अल्फा की जगह क्या आता है अल्फा डैश इनटू डी एक्स वो करके इंटीग्रेट हुआ है एक्स के द्वारा से इंटीग्रेशन हो रही है अच्छा नाउ इट इज दिस एन इंटीग्रल दिस, नाउ एन इंटीग्रल दिस, ये जो अल्फा है इज कॉन्टिन्यूस, ये दिया हुआ है, एंड एफ इज मोनोटोन इंक्रीजिंग ऑन ए बी, देयरफॉर बाय वो फर्स्ट मीन वेरिएबल, बाय फर्स्ट मीन वेरिएबल, वो जो भी किया उनमें क्या था, देखे एफ इंटू जी किया, प्रोडक्ट की ना, तो एफर्ट सी, और ये एफ को क्या था, एफर्ट सी कंटीन्यूअस, या अल्फा क्या, तो वहां हमने लिखा एक पॉइंट मिलेगा सी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जी, यही है वो लगा, इसमें क्या है, अल्फा इज कंटीन्यूअस, दिस इज मोनोटोन इनक्रीजिंग जी, तो देयरफॉर बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, बाय अबव थ्योरम या फर्स्ट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, वो जो है नॉट कहा हुआ है, अगर सी है कहना है तो वो कह दें बिलोंग टू ए बी सच दैट ए टू बी अल्फा एट एक्स बच्चों एक्चुअल क्या होगा है? अच्छा चलो अल्फा कंटिन्यूस है इनटू क्या होगा इंटीग्रल किसका डी एफ अच्छा ये ना असल का आलिंग ये बन रही है ना डी एफ क्या बन गया ये असल ये बन गया ठीक हो गया अब ये दो फंक्शन की ये हो गया एफ ये हो गया एफ ये जी हो गया ठीक वो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एफ क्वांटिटी बन गई अल्फा क्वांटिटी हो गई और ये जो दूसरा है ये क्या होना चाहिए इंटीग्रेबल कम से कम क्या होना चाहिए और ये मोनोटोन है ये क्या है मोनोटोन और ये उसका क्या आ गया डेरिवेटिव मोनोटोन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है इंटीग्रेबल यानी ये इंटीग्रेबल हो गया अब ये पूरा फंक्शन बन रहा है एफ डैश एक्स तो वो अब करना क्या एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया एफ एट सी ए आ गया जी का एफ डैश का क्या करना है इंटीग्रल तो ये डी एफ क्या बनेगा एफ डैश ए टू डी एफ बात तो वही है यार इसको चले यू लिख ले अल्फा एट एक्स नॉट ये बन गया है एफ डैश अब इसको इंटीग्रेट करके पुट कर लिमिट इसमें अब ये इसका इंटीग्रल हो रहा है इसमें नहीं लिमिट पुट कर देनी फिर ये एक्स नॉट और ये एफ आ जाएगा एफ एट एक्स एफ एट उसमें जब लिमिट पुट करोगे क्या आ जाएगा एफ एट बी मसला ये था ये इसकी वैल्यू यहां आके पुट कर यूजिंग इन वन ये इस इंटीग्रल का सोल्यूशन आ गया उसमें वो आपका पॉइंट भी आ यूजिंग इन वन ये हमारे पास आ गया जी डी अल्फा एफ एट बी अल्फा एट एफ एट ए अल्फा एट बी एफ एट ए अल्फा एट ए अब इसका इसकी वैल्यू क्या आई है अल्फा एट एक्स नॉट इसको करो सिंप्लीफाई देखो बच्चों ये आएगा चलो पूरा देखेंगे तो ये बन जाएगा एफ एट बी एफ एंड ए प्लस अब इकट्ठे कर लो एफ एंड ए वाले अलग इकट्ठे करो एफ एंड बी वाले जिनमें एफ एंड ए कॉमन आता है। अच्छा जी एफ एंड ए वाले कौन से एक तो ये हो गया एक ये तो इनमें बच्चों आएगा एफ एंड ए कॉमन आ गया अल्फा क्या है अल्फा एट एक्स डॉट माइनस इसी तरह एफ एंड बी प्लस आएगा और ये बन गया अल्फा एट बी माइनस अल्फा एट एक्स प्रूव हो गया प्रूव नहीं हो गया एफ एट ए और ये क्या बनता है बी अल्फा और इसकी इंटीग्रल ये अपर लिमिट पहले ए टू एक्स प्लस एफ एंड बी बी अल्फा का इंटीग्रल अपर लिमिट बी है लोअर लिमिट यही कर रहा इसी में हाँ जी अच्छा होगा क्या ये अगर रायमन में ले जाओगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डॉट ये जी मीन वैल्यू का थ्योरम हो गया ये आपका शरीर की खत्म हो गया नेक्स्ट है फंक्शन का बाउंडेड वेरिएशन ये स्ट्रेटजी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से चार पार्ट आते हैं यानी दो सवाल अब ये आपके मुकद्दर होंगे कि ऐसा होगा नहीं क्या भाई अच्छा जी ओ बच्चे खांसना मना है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट करो खांसी के साथ मेरा गला जो है ना ये जमाना था बिजली से खराब रहता है लेकिन मैं जब लेकर क्लास में आता हूँ तो आपने नहीं फील किया होगा कि खराब हो अब मैं इसके साथ एग्रीमेंट करके आता हूँ क्लास मुझे पढ़ाने थे फिर मेरे साथ अब उसका मुझे वो सेंशन हुआ था एक तो मैं रात को छींके लेके सोता हूँ अच्छा फिर ये देखो आप बंदे को मैनेज करना होता है पहले मैं बड़ा परेशान हुआ मैंने गोजर खाना बड़ी दिक्कत होती उसमें दिक्कत का मसला ये था अब वो ये अब मैं क्लास में हूँ मुझे यूँ करना पड़ता कभी कभी यहाँ भी करता हूँ वो जब बंद हो जाती है जगह ये साइंसेज होते हैं यहाँ है ये है ये एक तरीका उसका हाँ ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मुझसे लाइब्रेरी में ये खबरत हो गई हमारे इलाके में तो इतनी सर्दी नहीं होती तो वो मैं तो बेपरवाह था और दिसंबर की यह सर्दी और मैं सुबह चार बजे उठूँ और ठंडे पानी से करूँ वुज़ू और दो नंबर पर डालूंगा जल के अपनी रोटी में मैंने परवाह भी नहीं की सर्दी बढ़ी होती थी वाकई अब वो कहीं जुकाम लगा अच्छा जुकाम जब लगे ना ये ख्याल कर ना ठंडा पानी पियो और ना बहुत ज्यादा वो ठंडी हवा लगे वो मुंह ऊपर को टोपी करके लपेट के निकलना चाहिए बिस्तर से यकदम निकलो ना जब गर्म हवा से वो ठंडी अब मैंने तो फ्री स्टाइल एकदम बिस्तर से उठना वो भी सर्दी में और फिर ठंडे पानी से वुजू करना ये मेरी आदत है अभी। अच्छा वो कहीं इस दौरान जुकाम भी लगा और वो भी रोजे उधर रोजा शोजा भी रखा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी आँख ही फटना शुरू हो गई ये वाली। अच्छा मुझे बड़ी परेशानी हुई। अब मदा बनाते बनाते आँख फटक रही उन्हें तो कहना अखा मारता है ना मुझे बड़ी परेशानी। वो एक कुमारिया के प्रोफेसर थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे हम इकट्ठे रहते थे। मैं आलम साहब मैंने उनको कहा भाई यार ये तो बड़ी परेशानी है। वो मैं कहते हैं तुम अपनी नफ्सियात पर सवार करी फिर मैं क्या भाई तू चंगा वो एक आई स्पेशलिस्ट को चा बढ़िया था दोनों का वो जी इंग्लैंड क्वालिफाइड गुजर खान वो हूँ उस जनाब उन्हें देखे छेखिया वो कहे अदो अदो इधर ठको रहे अच्छी गल इधर ठको रहे इधर वो मैं कहीं देखना सर सारी मजा है। अच्छा मुड़ के था उन्होंने सर नहीं दसा कैसा प्रोफेसर है कहता मैं कह जी की कोई दसो जी की मसला की है। वो कहता है कि जी ये तुम सब पढ़ा मतलब करते की हो इन सवाल। मैं कह जी पढ़ाने पढ़ाने का चक्कर है हूँ अगर इनका नतीजा की कटे कहते जी पढ़ाते पढ़ते रहते ना तो वो अख जी ना जरा थक गए सुनो इन अच्छा हम अब मैथ के उस्ताद को बंदा ये अब एक मैंने कहा वो बल्कि वो आलम साहब इंग्लिश के थे वो बड़ी टिपिकल फैसलाबाद कुमारिया बड़ी टिपिकल वो पता नहीं कहते वो कहते और डॉक्टर साहब थोड़ा दिमाग ठीक हैगा फैसलाबाद मैं इन्हें और काम हो गया वो डॉक्टर देखे वो मैं ये जी गल तुम कह दिया एक अर्थ था कहीं दूजी नहीं सकती ये कोई लाजिक नहीं बनती क्योंकि दोनों के पीछे नर्म द्वारा साहब एक है इसलिए मुझे भी पता है अब एक थके ही ना एक कहना भी एक थकी पी फटकी फिर वो चंगा उसके बाद सुबह करना। अब वो बेचारा तो बड़ा बेबस हो गया उन्हें कुछ कुछ 15-16 गोलियां लिख दिया था है जी। वो मैं जो आई करके नुस्खा देखे ना तो मैं गई आते 15-16 तो मैं डॉक्टर ने कहा मैं कहीं गल सुनो इस तो बाद मैं जिंदा रह जा 15-16 गोली वो भी एलोपैथिक दी पर उन्होंने सब फीस दी तो वो आपकी पर्ची जेब में पाई बाहर आया तो वो मैं वकील साहब कहते हो दफा कर यार इतनी गोलियां तू खाने मैं कहीं मैं अगर इरादा तरक कर दिया लेकिन मैं परेशान बड़ा है। अच्छा ऐसा ऐसा क्या हुआ दर्द हो पूरा ये ओए ओए बड़ा हवा पड़ी ना हल्की सी भी फिर मैं क्या करूँ अब वो रुमाल रखा हो वो बड़ी दिक्कत है वो अल्लाह और यूं लगी आंखें बाहर आ जाएंगी पीछे से दर्द ऐसे। अच्छा वो मुझे किसी ने कहा कि ये उसको ENT स्पेशलिस्ट से इधर था ये अपना वो ब्रिगेडियर ये जो MH मैं फिर उसके पास आ गया मैं बड़ा पूछा मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया मैंने कहा मुझे उनको पता था मुझे जुकाम तो शुरू से बड़ा लगता था मैंने कहा वो मेरा सर पकड़ गया जुकाम लगता पकड़ गया वो मेरी माँ बड़ी फिक्र करने लगी कह मैं तो मैं कहती थी ना जरा ध्यान किया करो ब्रिगेडियर साहब के पास आया उन्होंने कहा जी आप ये वो साइंसेज हो गया उसने नहीं उन्हें कहा वो उन्होंने कहा जी मैंने कहा ये मुझे समझाया साइंसेज होता क्या उन्होंने कहा ये साइंसेज हो गए एक यहाँ सुराख होता है एक यहाँ होता है ये आमने सामने तो ये कहीं जुकाम लगे बंदे थे आती बंदा करे तो ये वो बुला कर अब वो सारी ये दिक्कत हो गई। मैंने कहा जी इसका हल क्या है उसने कहा जी इसका हल है अप फंक्शन कहते हैं प्रूफ फंक्शन। मैंने कहा जी वो क्या होता है उन्होंने कहा जी दो नालियाँ इधर से डाले इधर से वो यहाँ तक आ जाते पीछे मशीन लगा के वो जुकाम खेल के लगा के मैं कह जी अच्छा ये चलो ये करवाने लेकिन मैं कह जी ये दसो कि ये कोई करवाण के बाद गुंजाइश नहीं हो सकता ये पायदार हल है। वो बंदा ठीक था उन्होंने सच्ची बात कह दी हल के नाम से नहीं कहते उसने कहा जी ये इसमें एक खामी है ये हो सकता है 6 महीने बाद 7 बाद फिर आपको करवाना पड़े और ये हो सकता है जिंदगी की लुटियाँ बन जाए ये आपको मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ कि आप केदम में होनी चाहिए मैंने तो भुगता है रेस्ट को। अच्छा मैंने कहा फिर ये तो परमानेंट हल नहीं है, ज्यादा मैं इस पर सोच लूँ कि ये मैंने काम करना भी है। मैंने बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह से, याद ला कि ये क्या मैं सारी उम्र यही जनाब और टूटिया सुनवाता रहता है नहीं। इस दौरान मैंने कुछ छुट्टी दी दो चार दिन, मैं गाँव चला गया। वो मेरी माता ने मुझे देखकर ऊपर, अच्छा वहाँ हमारे हाई स्कूल बरवाल में गेट के सामने एक हकीम होता था, पुराना बाबा, बड़ा नेक आदमी था। कभी कभी ये होता था रिसेस के वक्त मैं उसके पास बैठा करता, मुझे उनका ख्याल था, मैं उनके पास चला गया। वो हयात थे, काफ़ी बूढ़े थे, मैंने उनको कहा कि वो याद आया, उनको अपना मैं याद करवाया। तो मैंने कहा कि मेरे साथ ये मसला, अच्छा एक दम से देखो ना, वो मुझे कहते मैं भी मैं बड़ा परेशान हूँ, इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ, कहते कोई परेशानी नहीं। अच्छा उन्होंने ना एक डब्बी सी निकाली, एक बड़ी बारीक सी कोई वो, उसको उन्होंने कहा ये एक बड़ी खास निस्वार है। अच्छा मैं उन्होंने क्या मैंने जब निस्वार कटी ना, मैंने कहे मैंने निस्वार खा गए, अब ये रखना निस्वार बंदा ब्योजी हो पड़ा। मैं खौफ सदा हुआ, मैं कह ये निस्वार रखनी, कहते नहीं उनका ये बड़ी मुश्किल बनाई जाती है, मैंने तो अब ये बनाई हुई है इत्तफाक से। उन्होंने मुझे पुड़िया में डाल के दी, उन्होंने कहा तुमने ये करना है जब किसी अपने मंजिल पे पहुंच जाओ ना, मैं सफ़र कर रहा था मुझे घर वापसी का, आपने ना रात को छीके देने और छीके बहुत आए, परेशान नहीं हो। मैं आया जी रात को और फिर उन्होंने मुझे सारे डिटेल समझाए, हवा नहीं लगने देनी, जब भी जुकाम लगे ये केयर करनी। मैं आया मैंने दी छीके जब दो हो गए बेहोश करके छीको ने मुझे, लेकिन वो सारा पानी जो रुका हुआ था वो नहीं रखा, वो अब भी मैं छीके रहता हूँ रात को वो जो निस्वार रखती। एक दूसरा फिर सुबह क्या करता हूँ, गर्म पानी से उसमें वो ये बड़ा मसेज है ये नमक वाला हाइड्रोपैथी करो, पानी से डालो नमक डालो, नीम गर्म पानी नथनों की तरफ से डालना है, गले में आ जाए ये सारा साफ हो। अच्छा ये जब जिस दिन मैं न करूँ तो मुझे ये ज़्यादा करनी पड़ती है, वो गला यानी ये वो बिल्कुल मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अल्लाह का कर्म है, वो एक रूटीन बन गई, इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये खासकर जब जुकाम लगे तो बड़ी ख्याल करो, उनको तीन दिन दवाई भी नहीं देनी पड़ती। कितने क्यों कह रहे, चलो ठीक है ठीक हो, अच्छा ठीक हो ठीक है। और कल मेरा फोन भी आया था, ठीक हो। अच्छा बच्चों ये जो आप देखिए कोई ग्राफ होता है ये फंक्शन किसी तरह का कोई ग्राफ है, मैं नहीं पता कोई शक्ल बना लो और समझो कंटिन्यूअस ये क्या हो गया ऐसा से बीच में ये कोई पहाड़ियां है इसकी, अब इसकी करते हो पार्टीशन किसकी डोमेन की, ये वही हमारा फंक्शन है, डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है। अच्छा ये हो गई एक पार्टीशन करते हैं x1 x2 कोई सादा सी बना लेते हैं, चल तो ये हमारी एक पार्टीशन बन गई है a x0 x1 x2 x3 और x4 क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो होगा ये क्या हो गया f at x1 तो ये हो गया f at x2 अब बताओ ना बच्चों यहां से यहां तक जाते हो और फंक्शन की वैल्यू में क्या वेरिएबल क्या आई चेंज आती है, या तो अगर कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो सेम लाइन जा रही होती है। देखिए यहाँ भी इतनी लेंथ होगी, यहाँ भी, यानी अगर ये है ए, ये है एक्स वन, तो एफ एट ए ये लेंथ होगी, एफ एट एक्स वन ये होगी, ये बराबर है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये तो उतार चढ़ाव है। अच्छा यहां से यहां तक जाते हुए चेन तकरीबन ये नहीं लग रही है, इतनी आई, ये देखिए कैसे निकालो, एफ एट एक्स वन, एफ एट ए, एफ एट एक्स, इसका मार लेना, इसका क्या लेना, चेन हम यू ही निकालते हैं ना, बड़ी वैल्यू में से, यहां तो हमें पता चलना ये बड़ी है तो हमने ये क्यों, अगर नहीं पता क्या करते, जिस तरह जी चाहे डिफरेंस ले और क्या लगा दे मार, ये इतनी चेंज आई है इस सब इंटरवल में, यहां भी कुछ आई जो भी आएगी, तो इस इंटरवल में कितनी बनेगी एफ एट एक्स टू, या जिस तरह लिखना देख रहे मार, कुछ इस इंटरवल में चेंज आएगी, ये वेरिएशन, तो ये सारी जो वेरिएशन है सब इंटरवल में, सारी वेरिएशन सब इंटरवल। अब हमने ना ए से बी तक जाते हुए देख रहे टोटल चेंज कितनी आई, तो क्या करेंगे सब इंटरवल पे, यही तरीका होगा चेंजेस निकाल निकाल के उनका क्या करते हैं, तो ये इस पार्टीशन के अतबार इस पार्टीशन के फंक्शन की क्या आ जाएगी वेरिएशन, फंक्शन की क्या आ जाएगी वेरिएशन। अच्छा इसको हम लिखते हैं वेरिएशन, वी फॉर वेरिएशन ऑफ एफ पार्टीशन पी। अब ये बच्चों बनी चले जी एफ एट एक्स वन माइनस एफ एट एक्स नॉट नॉट प्लस एफ एट एक्स टू माइनस एफ एट एक्स नॉट हो गए, एफ एट एक्स थ्री माइनस एफ एट एक्स टू नॉट और एफ एट एक्स, या इसको चले अब यू कर सिग्मा। अच्छा इन जनरल अगर करें एक्स आई जैसा हम देखते ये हो एफ एट क्या हो गया एक्स आई माइनस एफ एट एक्स आई माइनस वन और आई कितना है वन टू फोर, या एन होंगे तो क्या हो जाएगा एन, समझ गया। अच्छा ये जो लिखने का तरीका है वेरिएशन ऑफ एफ, ये यू भी लिख सकते हो पी पहले भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, अच्छा अब ये तो होगी वेरिएशन, ये क्या होगी वेरिएशन, अब पी की ये जो पार्टीशन दी है उसकी रिफाइनमेंट भी कर सकते हैं, यही बात करते रहो हर पार्टीशन के मुताबिक फंक्शन की ये वेरिएशन ये क्या होगी अलग होगी, यही होगा ना, हर पार्टीशन के मुताबिक फंक्शन की वेरिएशन अलग होगी, पार्टीशन पे डिपेंड करती है, फंक्शन तो एक ही जाना है, पार्टीशन आप बदलते रहे। अब फंक्शन एफ जो है ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन कब करते, देखिए आप ये लफ्ज़ ही बता रहे बाउंडेड वेरिएशन कि उसकी वेरिएशन क्या है बाउंडेड, उसकी वेरिएशन क्या है बाउंडेड। आप पी की रिफाइनमेंट कर देना यदि इन्फिनिट पार्टीशन बना दो इंटरवल की क्या बना दो इन्फिनिट, ये जो आ रहा है वेरिएशन दिस मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी का मतलब फाइनाइट है बाउंडेड है ठीक है, या क्या रहे बाउंडेड, तो देन तो ये एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ए बी, अदरवाइज क्या होगा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है। तो पहले इसमें लिख लें वेरिएशन ऑफ फंक्शन, वेरिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन या सिर्फ रिलेशन ऑफ फंक्शन। लेट एफ बी रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, या यूं लिख दें ये इन दोनों बातों का मतलब तो यही है, डोमेन ये होगा, वैल्यू किस पे आएगी, रियल में, तो रियल वैल्यू लोगे। फॉर ईच पार्टीशन लेट अस से पी ए इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज इक्वल टू बी, लेट डी नोट बी रियल नंबर गिवन बाय एफ एट क्या आएगा एक्स आई एक्स आई माइनस वन का मॉड आई माइनस वन, ये टोटल वेरिएशन है, ये सिग्मा ना लगा है, ये हो गई वेरिएशन ऑफ फंक्शन आई चेंटर ऑफ पार्टीशन की, ठीक हो गया। अब उसको क्या करते हैं, सब इस पार्टीशन ने जितने इंटरवल इंट्रोड्यूस करवाया सब के अतबार से वेरिएशन निकाल के सम कर दिया, ये होगी टोटल एक तरह की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन की। ये रियल नंबर ही आ रहा है, ये मार है, और ये देखिए ये मार क्या बताता है, ये वेरिएशन जो होगी नॉन नेगेटिव होगी, वेरिएशन क्या होगी या जीरो हो सकती, कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा जीरो। दिस नंबर ये इस कार इस कार वेरिएशन ऑफ एफ फॉर पार्टीशन पी या विद रिस्पेक्ट पार्टीशन पी ऑन जिस इंटरवल की ये पार्टीशन दी होगी उस पर होगी वेरिएशन। अच्छा एक बार बताऊंगा, एक मैंने ये ग्राफ बनाया कॉमन सेंस लगा दिया, अच्छा भाई गाड़ी जा रही है हाँ रोड पे और रोड यूं है पहाड़ी है क्योंकि ऊंची ऊपर जाती है काफी फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है यही है। अच्छा और एक गाड़ी आ रही है स्ट्रेट रोड पे जमीन पे, तो स्पीड की वेरिएशन जो है किसकी ज्यादा हो, जो पहाड़ी पे जा रही जो चढ़ाई पे जा रही कम हो गई नीचे फिर यही है। अरे ये फंक्शन है वेरिएशन किसकी ज्यादा होगी इस वाले किसकी यही है जिसमें ऑसिलेशन ज्यादा, ऑसिलेशन के क्या मतलब उतार चढ़ाव यही। तो ये जो वेरिएशन हम निकाल रहे हैं उसका पार्टीशन ये वो हद बताती है कि किस हद तक डिग्री क्या बताती है डिग्री ऑफ ऑसिलेशन डिग्री ऑफ अच्छा किसी फंक्शन की अगर पार्टीशन कोई ले और उसके अतबार से वेरिएशन ज्यादा हो तो हम इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ ऑसिलेशन क्या है ज्यादा है। इसमें देखें इसमें ऑसिलेशन कर रहे कम है इसमें ऑसिलेशन क्या है ज्यादा है। अच्छा बिल्कुल अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा, वाई इज इक्वल टू सी, तो ये तो मेरा यू जाएगा, ये इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी सी, तो इसमें कोई वेरिएशन आएगी किसी पार्टीशन के पास, इसकी वेरिएशन में तो क्या आएगी जीरो, और ये फाइनाइट रहेगी, यही है जितनी पार्टीशन बना लें, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, क्योंकि उसकी वेरिएशन हर पार्टीशन पे क्या रहेगी जीरो, और कांस्टेंट अगर बाउंडेड होता है ना तो वो लिख ले नॉन वेरिएशन वेरिएशन, ये जो है क्वांटिफाइड, ये ना समझ जाओ है क्वांटिफाई का मतलब होता है क्वांटिटी का क्या मतलब, मिकदार बनाना, यही बात, ये मिकदार बताना, क्वांटिफाई दी डिग्री ऑफ ऑसिलेशन, डिग्री ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पीपल, साधा जुबान में क्या होगा किस हद तक उसकी ऑसिलेशन, तो जिसकी वेरिएशन ज्यादा उसकी ऑसिलेशन भी क्या होगी जी, जिन बंदों में भी ऑसिलेशन ज्यादा खतरनाक होते। अच्छा फंक्शन कौन सा अच्छा लगेगा फिर, जिसकी डिग्री ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो या जिसकी कम, अच्छा चले दोनों की डिग्री ऑफ ऑसिलेशन सेम है, आवाजी सेम है, यही है, लेकिन एक जो है ना उसकी वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, यानी उसकी वेरिएशन हमेशा क्या रहती है फाइनेट रहती है बाउंडेड रहती है, एक की बाउंडेड नहीं रहती, इनमें से कौन सा अच्छा लगेगा, यानी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन आवारगी की भी हद होनी चाहिए हाँ जी, आवारगी भी जब हद से बढ़े कोई इसकी हद, इसलिए हमारा खिताब जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, कोई तो वजह है ना इनको डिस्कस कर रहे हैं, ये उनमें से बेहतर है, ये उनमें से। अच्छा बच्चों ये इसका ये जो हमारा द्वितीय चीज उसके साथ क्या लिंक है, इसको उसके साथ ही क्यों मिलाते हैं, मिला के पढ़ रहे हैं, वजह हमने एक इंटीग्रेटर पढ़ा, ये अल्फा क्या है इंटीग्रेटर, और इसको क्या कहते हैं मोनोटोन, अब अगर ये अल्फा की जगह इंटीग्रेटर लेके आते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वो भी काम करता है, इसलिए ये लिंक है इकट्ठा पढ़ने की का सबब ये है, कोई तो सिर्फ कॉमन होती है जी, लिहाजा ये वेरिएशन जो है ना ऑसिलेशन ये मियाँ वाली से आगे नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि तो मुल्ला की बाज मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद तक तो रहे तो खैर है, अगर बाजारों में खड़ा हो मुल्ला अवर्गी शुमार हो तो ये मत, एक बात तो ये हो गई कि ये क्या बताता है डिग्री ऑफ ऑसिलेशन, कि ये फंक्शन के नाचने की फंक्शन के नाचने को क्वांटिफाई करता है, उसकी मकदार बताता है नाचने की, ये कितना नाचे है नहीं नाच सकता हम फंक्शन नहीं नाचते भाई, वो एक बकायदा डांस फंक्शन आपको बताया था उसका नाम भी डांस फंक्शन, और भाई ये जो डांस करते हैं लोग ये भी तो एक फंक्शन है, वो मेरे जो ग्रह एक वाली मेरी वालदा आया सी वो मैं गया तो कहती है पुत्र वो कहते थे कोई पीर नच नहीं आ गया नवी कहानी में वीर नचनी और नचता रहता, अच्छा मैंने बड़ा दिलचस्प होया, और वो करता क्या लाल उसने रेड लिबास पहना हुआ और मिट्टी उसके सर में और ढोल गले में डाला हुआ और तमाशा क्या लगा हुआ उबर करके एक डेरा हो जो हमारा फार्म हाउस होता है, वो जिस बंदे का डेरा वो भी पागल से वो वहां की औरतें जाए और वो ढोल मारे और वो औरतें यूं करके यहाँ वो मैं के अपने कदम में मैंने चाली यादों देखी होते हैं। वो कहता होता तू किधर जाना है, वो देखो चमड़ा मुंह बड़ा फ्लाट है, मैं यही कहते रहना। वो मैं देखे तो रेड लिबास पहने, मैं यार पीर कितों बन गया, आकाश असल मर्दों के लिए रेड लाल लिबास बड़ा होता है जी। एक साहबी रसूल ने एक दफा पहन लिया तो आकाश असल के सामने जब आया तो अपने नाम सर फरमाया, उन्होंने आग लगा दी औरतों के लिए जाए, मैंने पहला कितों पकड़ा गया कर लिया। और फिर औरतों ने किया मेरे बात, वो बेचारे वो मैं आप देखा कर क्या मैं क्या गल सुनो ये जो पीर कि कुछ करो ये तो बड़ा कम खराब है ये पेड़ उसने मैं मेरे कदम ने कहा भाई तू इतने की तमाशा ला जा जिक्र आया वो कहना चला उन्हें लिया पकड़ के बेचारी जी जाए हाय साढ़े पीर तू करो वो जी पकड़िया उन्होंने असा पाता लंबा छित्र मारे चंगे बड़का आएगा इधर गांव का रुख किया भगा दिया खुदा के अलावा कोई याद नहीं है। अगर वो कामल वली है ना तो उसके हल्के में बैठोगे ना कोई शैतानी ख्याल नहीं आए, ये पहचान है जी, अल्लाह ने उसको महफूज कर दिया होता है। तो फिर मिल जाए तो मुझे भी बताना, इतने सिर चंगा जो बोल सकता ये भी यो ये फंक्शन में भी कुछ पीर होते हैं कुछ मुदीर होते हैं, ये हंसते में मैं उठी कर तो आप पता चल जाए। अब मैं आप पीर जो है बहुत तलाश कर रहे हैं घर में नेक फंक्शन होते हैं, वो तो फिर वो नाचने वाले भी बाउंडेड हो गए सबसे नेक फंक्शन वो है। एक तो कंटिन्यूस हो ठीक है और दूसरा ये मुस्तकिल मिजाज है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब क्या है? हाँ तो ये जो वेरिएशन है ये तो कोई मिजाज की तब्दीली को जाहिर करती है, यानी वो सबूत हो, वो क्या हो? अच्छा सबूत का सादा जबान में मतलब ये है, आपने कभी देखा रोड पे जब चलते हो आप कहते हैं ये सड़क सबूत हमवार नहीं है, सबूत का तर्जमा उर्दू में क्या करते हैं? ये दो एग्जैक्ट नहीं बनता लेकिन चले, यानी उसमें खड्डे ना हो और जिस सड़क पे खड्डे हो तो उर्दू में कहने का नकारा खराब ठीक है नहीं है उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, तो वो जो फंक्शन हो कंटिन्यूस हो और सबूत हो, और सबूत में हो ये नहीं वेरिएशन नहीं होगी लेकिन वेरिएशन क्या देखें मतलब ये साइन फंक्शन वेरिएशन तो इसमें भी है लेकिन बड़ी छोटी वेरिएशन यही चलता है और ये इतना इस्तेमाल होता है हमारी सारी ये सारा यही तो इस्तेमाल इतना काम का फंक्शन है, वेरिएशन है और बड़ी खूबसूरत वेरिएशन है। सबसे शरीर तो कष्ट है वो बहुत मुस्तकिल है हाँ बहुत बेजरर है वो मोमिन है उसका शुरुआत तो मोमिनीन में होता है, कॉन्टिन्यूस भी है मुस्तकिल मिजाज भी है बाउंडेड वेरिएशन भी हो गया उसकी तो क्या बात है। देखो ना ये दीन में भी आखिर फरमाया कि मुस्तकिल मिजाजी से एक भी नेकी का अमल सारी उम्र जारी रखो तो क़यामत वाले दिन वो भी काफी होगा, कितनी बड़ी बयान मुस्तकिल मिजाजी का है तो वेरिएशन में एक दिन तो जनाब सारी सारी रात बाद दस दिन सुता रहता वो कहीं इसी तरह फंस गई, उसमें कोई तवाजन हो। ज्यादा है जो बहुते नचण वाले फंक्शन उन्हें तो बच के रहना चाहिए। ये जो बहुत नाचने वाले लोग हैं जरा वो जो बीवियाँ आजकल नचती हैं पकड़ के दस नाम पता जाए वो भाई, ये जो बहुत नचने वाले हैं ना ये इनको पकड़ना मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ एक है उनसे बचना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उनसे बच के रहे। जो कुरान कहता है जो हालात ये वो तो बहुत जाओ मुफ्ती नहीं बोलन देनी, साड़ी की मजा है, अल्लाह ही माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी चाहिए जी। पता क्या हदीसों में आया है, देखिए औरत को इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा मकाम, लेकिन हदीसों में ये दुआ आई है औरत के शर से पना मांगी थी जी। और आया जन्नत में सबसे ज्यादा जो होगी औरतें होगी, कलमा गो में मर्दों में भी होना। तो हूँ तो ऐसा जमाना आ गया मर्द भी जड़े ने औरतों तो अगे आ, मतलब आदत है ना, तो वो तो जनाब वो तो नच नच के। अच्छा कोई एक ही लिंक के ना वो जो उत्थे नचते सन ना इस्लामाबाद नवे पाकिस्तान वाले है, वो भी नौजवान लड़कियां नचदियां सन अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मुझे मैं यकीन जानू मुझे जहनी तौर पर इतनी कोफ्त होती है ना, इतनी कोफ्त होती है जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार रियासत मदीना का नाम है कोफ्त होती है। उसका क्या भाई कतूता तो देखो निकल रहा कतूते क्या की यार, ये लाजिक कैसे मान लें। कभी ये हुआ तारीख में किसी मजहब में कि बुराई के जरिए आप अच्छाई ले आएंगे, बताओ यार मुझे कोई हो आप बता, मुझे तो नहीं मिला है। अगर ये होता होता तो आका सब मक्का से क्यों निकलते, सारा मसला ये था। वो तो ये भी कहते थे हम सारा कुछ आपका मानते हैं, लेकिन साढ़े बुतों कोई ना कहो, आपको सादे पर नहीं मानते थे, ये नहीं होता जी, ये सोचने की बात है। ये इसलिए कहते हैं लोग ये जो हला का काम है इस तरह की जहलाने बात जहलाना बातें करने, ये बचपन से हम सुन रहे हैं जो सियासतदान आता है इसी तरह करता है। अब ये जो पीछे होते हैं ना उनके हवारियों, एक बात तो ये है ये जेन में रख लें, हजरत उमर फारूक ने फरमाया था कि लोगों को उनकी माँ ने आज़ाद जन्म दिया और तुम क्यों गुलाम बनाते हो। इसलिए बच्चों अपने अंदर हुर्रियत फिक्र पैदा करो, हुर्रियत फिक्र का ये मतलब होता है आज़ादाना सोच रखो, अपनी सोच रखो। कोई ये तो नहीं होगा ना मेरे सामने एक बंदा नारा लगाए तो मैं उसे एक नारे की मारूं झूठे सच्चे की कि मैं उसके पीछे चल पड़ूंगा, तो फिर तो मैं क्या हुआ रोलिंग स्टोन हुआ, और फिर गुलाम तो नहीं है ना हम किसी के। अच्छा ये भी देखिए ना, और फिर ये जितना जब इन्होंने करना है जितनी ये दिफा करते हैं सियासतदानों का लोग, तो यार अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दिफा करो, कसवटी तो एक है ना अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो। ये तो जी नशकियाँ फिरकियाँ ने तो अल्लाह ही जाने ना, ये उनको इधर को कौन पूछे कौन जरूरत करे, वे कलमा सुनाओ यकीन जानो। वो जो क्या है वो मारवी शर्मा था, वो बतेरियाँ आई फिर दिया बाल खुले छोड़े हुए। अच्छा वैसे एक मकसद उनका हल हो गया, उनको प्रोजेक्शन चाहिए थी आज कल टॉपिक में, कल क्या हो रहा था उसमें कौमी असम्बली में भी यही टॉपिक था, सेनेट में भी यही गुफ्तगू थी, टीवी पे भी यही गुफ्तगू है, अदालत में भी यही गुफ्तगू। तो उनका तो मकसद यही था, उन्होंने अपने आका को ये बता दिया देखो हमने हलचल मचा दिया पाकिस्तान में। वो कहती है ना कि ये सेकुलर मुल्क बन के रहेगा, दयानतदारी से बताओ ये जो लफ्ज सेकुलर है ना आपको तो इसका मतलब भी नहीं पता होना, उसको भी नहीं होना वैसे, लेकिन पैसा लगा हुआ है। ये आज का जमाना नहीं है, ये मुसलमानों के किलों की कुंडियाँ अंदरों ही खुली है जी। सुल्तान फतेह अली टीपू किला रस हो गया, वो सोता नहीं था, अंग्रेजों को नाकों चले उसने चलवाए हुए थे। और उस वक्त उसने बगदाद में खलीफा को खत लिखा था कि मेरी मदद करो, खिलाफत उस वक्त बगदाद में थी, अभी चल रही थी खिलाफत टीपू के ज़माने में। तो खलीफा ने जवाब भेजा था, वो जवाब भी बड़े अरसे बाद आते थे कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लिहाजा वो अकेला अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। और फिर क्या, एक रात कले में वो एक दरवाजे के करीब सो बेचारा सो गया, और वो दो मीर जाफर सादिक वो मिले हुए थे मेरे, वो मीर जाफर की औलाद अभी भी बरतानिया में मुकीम है जी। उन्होंने रात को कुटिया खोल दी अंदर से, और जब वो फौज पहुंची सुल्तान फतेह अली टीपू पे तो जागा, बड़ा लड़ा लेकिन पानी सर से गुजर गया जी, अपने ही गिराते नशे में फिर डूबी, वरना ये ऐसा ही है, अंदरों ही ढा लग गई। मैंने अंदरों कुंडिया खोल दिया, पढ़ो तारीख, मुसलमान ही थे ना, आज भी ऐसी कर रहे हैं उनकी आने वाले नस्ल में। तो ये होता है, अब आपका चॉइस है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब पढ़ता था ना गवर्नमेंट का संबोधन, एक लड़की आई अमेरिका से, अच्छा वो इत्तेफाक से मैं गया प्रिंसिपल साहब के पास, कोई काम था, तो वो लड़की आके प्रिंसिपल दफ्तर में बड़े उसमें हिजाब पहना हुआ, बड़ी वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, अच्छा वो मुझे प्रिंसिपल साहब मेरा काम पता नहीं, कोई दरख्वास्त मैंने रिकमेंड करवानी थी कि क्या, उसके बाद मुझे कहते ओए मोहम्मद साहब जरा ठहर जाइए गुफ्तगू से, मैं खड़ा जा गया। अब वो लड़की क्या कह रही, वो सर को कह रही थी कि सर मैं कर रही हूँ अमरीका में PhD। अच्छा सर ने पूछा, वो कह रही थी कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए PhD, तो सर ने पूछा तेरा टॉपिक क्या, उनका जी टॉपिक है जमात इस्लामी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा उन्होंने कहा जमात इस्लामी ऑफ पाकिस्तान की कौन सी चीज एक्सप्लोर कर रही है, उन्होंने कहा जी कि मैंने एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर इतना नज्म व ज़ब्त क्यों है, ये मुनज़्ज़म क्यों है, डिसिप्लिन क्यों है। और ये अब तो खैर ये भी वो नहीं है, ये वाकई जमात इस्लामी बहुत मुनज़्ज़म जमात है, उनका पता है ये वह दहशत जमात है इस मुल्क में कि जिसका जब वो अमीर बनता है ना तो ओपन वोट डालते हैं, पूरी डेमोक्रेसी, वरना सिराज लाभ अमीर ना बनता है, मजदूर का बेटा अभी उसमें कच्चे लगा है, वरना ये इवन ये जो जितनी बाकी भी मजहबी जमाते हैं, मतलब फजल रुमान वाली है, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ फजल रुमान है, तारुल कादरी है, वही रहेगा या उसकी कोई औलाद में से आएगा, ठीक हो गया। और ये बाकी सियासी जमातें हैं, एक नवाज शरीफ फैमिली है, एक भुट्टो की फैमिली है, एक इधर है इमरान खान के आ जाएंगे वगैरह वगैरह, इनमें वोट का बिल्कुल वो ही तरीका है, और वो आप जिसको पसंद कर देंगे इसको हमारा अमीर में वोट दे रहे हैं, वो डब्बे रख देते हैं उसके बाद वोट देते हैं। और नर्म ये रुकनीत बड़ी मुश्किल देते थे, ये पता है इनकी कंडीशन क्या थी, 5 वक्त नमाज पढ़ता बंदा, मोटी मोटी बातें, झूठ ना बोलता हो, शराब ना पीता हो वगैरह वगैरह। और पहले वो जो उनका रुकन बनना चाहता था उसको पहले रफीक करते, फिर उसकी निगरानी करते, वो चेक करते, बड़ी मुश्किल थी। वो कहते मौलाना मौदूदी जब फौत हुए हैं तो टोटल जो जमात इस्लामी के रुकन थे 2 या 3 थे, इतना सख्त कर दिया, लेकिन वो जो 2-4 होते थे ना वो कुछ बाकिरदार होते हैं, आप बाकी इख्तलाफ कर सकते हैं जो मंत्री बैठे बनाए हुए लोग। इस वक्त भी देखें ये जो सराज ला है, ये सीनियर मिनिस्टर ला के भी देखें, एक दफा इन्हें जब गुजारा छोड़ी इसने कहा जी अपना हिसाब दे दें, ये बड़ा मुश्किल कहना 4,000 रुपये से बचा, ये अब जो ये वजीर था ये अमीर बना से छोड़ा इन्हें कहा मैं तो दृष्टि छोड़ रहा हूँ अपना हिसाब है दृष्टि में दो अलग हो गया बच्चा और आराम से सादगी से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यार तो ये बहुत ही बात है फलों की बड़ा पैर दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पैसा जाता है कौन सा नौना काम कर दिया और आकाश समुख के देखो यहाँ ही है पता जाती है कहते भी वो दिन कुछ बनाना है वो वाइस प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो क्या था कोई भी हो हम बेचारे कहते हैं बड़ा काम हो गया कोई बड़ा काम नहीं हो गया ये मामूल का काम है अगर आप आवाम है तो आवाम की तरह रहते हैं ये ख्वास होते हैं ख्वास की तरह रहते हैं मसला ये है वहाँ तो बली बदल मुस्लिम जमीन पर सोता और वो चारपाइयों पर सो जाते तो वो नहीं करनी है मैंने लिए अच्छा वो क्यों आई थी वो सर पैर कर लगी कुछ बातें सलामी से रहा जानते उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि कभी आपने ये सोचा है कि ये जमात इस्लामी पे क्यों रिसर्च करवा रहे हैं अमरीका में और उसने बीबी ने कहा कहती थी 7% मेरे सुपरवाइजर ने दिए 7% जो आज लेगी इसी टॉपिक के रिसर्च हो चुकी अब उन्होंने कहा सर ने कि कभी सोचा क्यों हो रही ये चक्कर क्या उन्होंने कहा सर मैंने तो नहीं ये सोचा उन्होंने कहा बेटा मैं ये आपको कल आ जाना मैं आपको जो कुछ मेरे पास मालूम है बता दूंगा लेकिन एक बात सोच क्या ये जो इस पर रिसर्च करवा रहे हैं अब वो हम आप अपने थीसिस में लिखेंगे कि ये वजह है इनके डिसिप्लिन होने की ये वजह है फिर ये क्या करेंगे फिर ये अपने करिंदे छोड़ के इस जमात के अंदर वो खत्म करवाएंगे ताकि मुल्क के अंदर कोई ऐसी मुलजम जमात ना रहे और ये सोच के आ जाओ एक तरफ एक कागज का टुकड़ा होगा डिग्री एक तरफ तेरे मुल्क है वो अगले रोज आज मैं से मुझे बनाते जसस मैं सर के पास चला गया मैंने कहा जो लड़की आई कहते आई मैंने कहा मेरे सर क्या हुआ वो कहती है सर आपने मेरा काम मुश्किल कर दिया मैंने अब चूज कर दिया कि मैं ये PhD नहीं करूँ ना अमरीका वापस जाऊँ मुझे इस PhD की जरूरत नहीं है मैं अपने मुल्क का सोचूँ तो वहाँ तो ये एक बड़ा प्रोफेसर गया बरतानिया जी उसके बाद आप जरा सुने स्कॉलरशिप पे गया मैटमोन स्कॉलरशिप है और वो स्कॉलरशिप मैटमोन जाता है कि वापस करना पड़ेगा PhD करके का उसका सुपरवाइजर बरतानिया ब्रिटिश जो था किस बात पर आ गया इतना सेंसिटिव था ये हिस्ट्री के प्रोफेसर ये कहता मैं पढ़ा बड़ी मुश्किल में पढ़ा जिंदगी में इतनी मुश्किल में नहीं पढ़ा बिल आकर आ गया एक महीना वहाँ लटका रहा उसने कहा पाकिस्तान आर्मी करके सिद्ध कर इस पर तुम रिसर्च कर अब बताओ मुझे मैं PhD लेने जाऊँ और मेरे मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी उसके मैं राज बताऊँगा इसका मतलब अब ये परेशान ये उसकी इन्होंने कहा कि मेरा टॉपिक बदल मिनते करता एक महीना उनका ही टॉपिक नहीं बदला है भाई ऐसे नहीं होता वो मुफ्त में नहीं करते वो अपने बड़े लगे हुए हैं कि हमें हमारी शिकस्त को देख कैसे करेंगे हम हैं कि हम सोचने को तैयार नहीं हम नाच रहे हैं अभी तक वो 2 साल आगे हैं लो जी बच्चों एक आपको नजर आती है ये जो वेरिएशन होगी किसी भी पार्टी नॉन नेगेटिव है ना हाँ तो नॉन नेगेटिव तो क्या मतलब चलो चलो एक तो लिख दिया फॉर आर पी इसका ये मतलब इसका मतलब है ये वेरिएशन लोअर इसका लोअर बाउंड क्या रहेगा जीरो आर वे बाउंडेड जीरो आर वे bounded below by zero. तीसरा कि ये जो है ना ये हमने वार्ड ही लगा ठीक है ये टेलीस्कोपिक सम है और ये क्या मान जाता है एफ एंड बी ये वर्फा के लिए भी करते हैं मैं इस पे देखिए सी ऐड कर रहा हूँ, एफ एच सी ऐड भी कर रहा हूँ, ये फिर क्या हो गया? ये यू समझ लें कि ये एक छोटी सी पार्टीशन है, बीच में सी ले आया, ठीक है, ये सिंथेसिस की क्या हो गई? पार्टीशन। अब इसको एक तो समझ लो, इसको वार्ड की प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, प्लस एफ एच सी, ये देखो एक इंटरवल ये बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है? तो देखिए क्या हो गया, एक वेरिएशन इस इंटरवल पर, दूसरी वेरिएशन ए वन, हाँ ये हम करना क्या चाहते हैं, ये एक पार्टीशन पे लिया है वेरिएशन, यही हो गया, यानी ये हो गई। अच्छा ये क्या हो गई एफ एट ए, ये बात ये वेरिएशन है ऑन द होल इंटरवल, ऑन द होल इंटरवल, और ये क्या है वेरिएशन है इस पार्टीशन पी पे, पी क्या और इसके लिए ये जो है ये क्या है होल इंटरवल के एतबार से वेरिएशन, किसी भी पार्टीशन के एतबार से वेरिएशन से क्या रहेगी? लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल। और फाइव इफ एफ इज मोनोटोन then equality is always holds, always यानी पूरे इंटरवल के तुम्हारे से वेरिएशन ले या क्या ले किसी पार्टीशन के द्वारा, वो क्या रहती है इक्वल। ये इसकी देखिए ये इसकी फिजिकल रीजन में देखे ना, मसलन सब के लिए एफ एट ए, ये है एफ एट, ये क्या बन जाए वेरिएशन, इतना फर्क आया ना, ये बनेगा एफ एंड बी, बस ये आ गया टोटल। अच्छा बी अब हम देखें, ये जो हम देख रहे हैं कि किसी पार्टीशन बीच में, पार्टीशन का मतलब क्या होता है बीच में इंटरवल के, उसकी फंक्शन क्या करता है, ये एंड पे भी यहां पहुंच गया, शुरू में यहां था, अब बीच में उसने उसका बिहेवियर क्या था, देखिए फर्क किया फंक्शन यू है, इसका ग्रेटर होने का ये मकान है ना, वो तो एक पक्का पक्का नंबर आ गया, ये बीच में कई नंबर ऊपर नीचे क्या होगा, लेकिन जो मोनोटोन हो अगर फर्ज किया इंक्रीज है तो यू होता है, तो ये बीच में तो ऑसिलेट ही कोई नहीं कर रहा, इसलिए हम कह सकते हैं ये देखिए ये एफर्ट ए हो गया, ये सारा एफर्ट बी, और ये हो गया एफर्ट बी माइनस, ये हम पार्टीशन करके भी निकाल लें क्योंकि बीच में इसमें ऑसिलेट है, ये तो बड़ा स्मूथ जा रहा है, लिहाजा ये क्या होगा इक्वल होगा किसी भी पार्टीशन पे, इक्वलिटी होकर छठा पॉइंट है फॉर एवरी फंक्शन देयर आर पार्टीशन फार विच हर फंक्शन के लिए कोई पार्टीशन ऐसी मिल जाएगी, फॉर एवरी फंक्शन देयर आर पार्टीशन फॉर विच, ये पूरे इंटरवल पर वेरिएशन या उस पार्टीशन के अतबार से वेरिएशन इक्वल भी हो सकती है। और सेवंथ है जी, इन जनरल ये है जी सेट ऑफ ये क्या है, पार्टीशन बदलते जाओ तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल द वेरिएशन ओवर ऑल द पार्टीशन या विद रिस्पेक्ट टू मे नॉट बी बाउंडेड, मे नॉट बी, यही सेट ऑफ वेरिएशन अगर बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, यानी अगर ये वेरिएशन हम ये कह रहे हैं ना कि कोई भी पार्टीशन ले दुनिया जान के उस इंटरवल की, तो ये क्या है लेस देन, तो इसका मतलब सारी पार्टीशन में ये सेट पूरा क्या हो जाएगा बाउंडेड, ये सेट बाउंडेड हो गया तो फंक्शन क्या हो गया बाउंडेड, लेकिन इन जनरल ये जरूरी नहीं कि मेन आर्ट की बाउंडेड जी। ये है कि फॉर एवरी फंक्शन देयर आर पार्टीशन, कुछ पार्टीशन मिल जाएंगे हर फंक्शन के लिए जी, तो इसमें बना सकते हो, ये देखो ना आप ये देखेंगे कि ये पार्टीशन इस तरह करके करें कि वो जो वेरिएशन निकाले ना तो एफ एट बी माइनस एफ एट ए से मिल जाए, ये डिपेंड करता है पार्टीशन पे। देखिए ना मसल मैं अगर यहाँ लूँ ये पीक लूँ तो बीच वाली वेरिएशन तो मैंने छोड़ दी, मैंने अपने मकसद की दे दी कि मेरी ऐसी पार्टीशन बना ली कि मेरी वो जब सम करके ले आओ सारी अंदर वाली वेरिएशन उस पार्टीशन के तो वो इसके बराबर आ जाए, ऐसा मुमकिन तो है ना, कर सकते हैं, लेकिन जब देखिए ना इसमें बीच वाले भी काउंट करेंगे तो वो तो और बढ़ता जाएगा और क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, यानी हर फंक्शन के लिए कोई ऐसी पार्टीशन तलाश कर सकते हो कि ये इक्वल हो जाए, लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होता इन जनरल, यानी ये नहीं कह सकते ये कोई पर्टिकुलर पार्टीशन हो, ये क्या होगी हर पार्टीशन के लिए ये नहीं होगा, हर पार्टीशन के लिए तो क्या होगा, तो हर फंक्शन के लिए कोई एक ऐसी पार्टीशन तलाश कर सकते हैं कि ये उसके क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अच्छा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बारिश भी रुक गई है जावल साहब भी नहीं आए तो इस वक्त चुप करके पढ़ते बाहर सर्दी भी बड़ी सख्त, क्योंकि एक मिनट क्लास खाली हो यही थले उतरते ने जिस तरह के कैद खाने से निकलते एंड टोटल वह ये इन्होंने नहीं पता पूरी दुनिया ही कैद खाना है फिर क्लास हो गई। और ये क्या लिखा हुआ है कि कल इसका ये मोई मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं पढ़ा होगा पूरी टाइम मत इंतजार करो किसी कार्य का मैं अब नहीं आ सकता मत करो आखिर कब तक यूं ही इंतजार करते रहोगे अब बड़े हो गए कि दिमाग है जो नहीं पानी है साफ कर दो आप इस कार्य को हर करते हुए। अच्छा वो ये हुआ है ये इस अंदाज से लिखे गए हैं उन्होंने इसको अशार समझाया जब ये चक्कर हुआ। अच्छा बेटा मैंने नहीं वैसे पढ़ा बिना था इस तरह की पता नहीं कहा वैसे सर अमेजिंग था अमेजिंग था वैसे हम तो नहीं कर सकते हाँ कहीं ना कहीं लेके लेके हम बुक लेके आए कल बुक से देखिए नहीं दिखा ये तो प्रिंटेड है ना बाजार से खरीदा है ये जिसने भी बनाया ना इमेजिनेशन की है ये उसने खर्च ही है अब ये समझने वाला समझने जना रहे बात जना रहे सब समझने का कि वो कहे कि मेरे पास कुछ है नहीं यार नहीं नहीं और दूसरी ये बात भी गलत है कोई शख्स कहे कि मेरे पास कोई कैद भी पैदा होने लगा ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं है और जना ये नहीं कह सकता जिस कैरेक्टर का वो शख्स है वो ये दावा नहीं कर सकता इसी की मैंने कहा मैंने नहीं कभी पढ़ा ये किसी ने अपनी इमेजिनेशन की है और ये यूं नहीं लिखना चाहिए अब ये पढ़ने वाला कारी ये समझेगा कि जना ने खुद कहा है ठीक है इसमें तकबर पाया जाता है और जना ऐसा शख्स नहीं था ये उनके कैरेक्टर की बात नहीं है कोई जब ये कहता है मेरे जैसा कोई नहीं है तकबर की बात है ना जना तो बड़ा मुनकसर मिजाज आदमी था बड़ा बासूल आदमी था लिहाजा ये ये जिनसे खरीदा है ना उनके साथ बात करनी चाहिए।